garip görsen, hor görme kim bilir ne derdi vardı. Nerede boynu bükük bir garip görsen, hor görme kim bilir ne derdi vardı. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır. Belki benim gibi sevdiği vardır. Ümitsiz bir aşkın garibi oldum. Aradım hatayı, kendimde buldum. Ne söylesem gönül dinlemez. Deli gibi seven yine ben oldum. Ne söylesem gönlüm dinlemez. Delice seven yine ben oldum. Delice seven yine ben oldum. Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybeden garip ne yapsın. Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu şaşıran garip ne yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan, gönül bir zalimi sevdi ne yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan, gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın. Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın. Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır.